بالله من الشيطان الرجيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون مخی تیر شو چې دی خلقو شو بکولا چې دا سوج دا چې حکم د تحویل د قبله راغې مسلمانانو شپاړس میاشتې یو خوا مخ کړی اوس بل خوا مخ کوي د دې شوبې جوابونه ذکر کول علت مې ذکر کول او وجه د دې حکم پای کې د دوو تذکرو شو او دې ځنه دا ذکر کوي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوخه وا چې بیت الله قبله شي ازړه کې دې سره مینا وا د دې وجنا نبی علیہ السلام په دې انتظار او چې وحی بکل راځي قد نرا تقلب وجهک فی السما یقینا مونږ وینو بار بار مخګر زول ستا په طرف د اسمان فی السما من فی جهاد السما یا فی په معنا د الاده اسمان ته ګورې نو تقلب وی بار بار مخګر زول وتا او وجها مخ دا شامل دی نظر کولو تم کنه سړی چې سترګې بره کې نو مخ وسرم داسې شي او فی په معنا د الا دی نو مونږ وینو چې ته اسمان طرف ته بار بار مخ ګرځې د وحی په انتظارې صحیح بخاری کې روایت راغلی او صحیح بالکل چې نبی صلی الله علیه وسلم غفتا په محبت سره مینې وړه کې چې زما قبله هغه د کعبه بیت الله او شیربینی د مجاهد نه وجم نقل کړی وه چې دا محبت د دیو جنو چې يهودو به اعتراض کو چې دا نبی زمونږ د دین مخالفت کوي او حال دا چې زمونږ قبله ته مخ ګرځي نو نبی صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیہ السلام ته فرمایل چې زه غواړم چې الله زما قبله کعبه وګرځي بیت الله ځکه چې دا قبله د ابراهیم علیہ السلام مو نو جبرئیل علیہ السلام وې چې زما اختیار خو نشته ته په خپل د الله نه دعا غواړه نبی علیہ السلام به د ادب د وجنه دعا نه غوښته لیکن انتظار د وحی به کو او اسمان ته به نظر کو چې اوس به حکم راشي اوس به حکم راشي د تحویل د قبله نو دا آیت نازل شو کنه او دلته فولی وجهک رستو بیا حکم شو کنه فلنولینک نخامخا اوس اړوتا قبلتا داسې قبلی تا ترضاها چې ته به خوخایغه ته خوخایغه دغه مضارع په معنا د حال سره راځي اگر چې په معنا د استقبال مې دی کې خدا مشترک دی دوم زمانو کې نو معنا حالی دلته کا چې تی خوخه استا خوخه ده یا دا په معنا د ماضی ده او دلیل بیا غ روایت دی د بخاری او ذکر د مسجد حرام د دې مقام کې مراد ته قبله ده غټوله او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قولو چې بیت الله قبله ده د پاره د مسجد حرام والا چې څوک مسجد حرام کې ریدن نه او مسجد حرام قبله ده د پاره د حرم والا د حرم حدود خله به پوری دي کنه او بیا حرم قبله ده د ټولو اطراف د عالم د پاره دنیا کې چې څومره دي دا غ تفسیر چې په حدیث باندې ثابتو چې د نبی له سلام پړه کې دا خبره پرتاه چې کله به حکم راشي ځکه چې مدینه ته څنګه هجرت وشو نو حکم داو چې بیت المقدس ته مخکوش پاړس میاشتې بیت المقدس ته منشي دی اولس میاشتې ا دغه نرستو بیا دا حکم راغی چې تاسو قبله به بیت الله نبی له سلام لکه دې سره مینا او الله جل شانه فلنولینک اوس خامخاړه وتا لام پکیم د تاکید دی رستنونم تاکیدی سخیله ده خامخا اوستا اړو قبله تن داسې قبله ته ترضاها چې هغه خوخه ایستا تی خوخه وردا تفسیر ظاهرو بعض مشایخ قول کړی دي زمونږ استادانو او هغه د حسین علی رحم الله نوم نقلو چې نبی صلی الله علیه وسلم اگر چې پړه کې دا خوخه وا چې کعبه د زما قبله ای لیکن د مخالفت د يهودو د وجنه یره کوله نو ظاهر غوښتا چې بیت المقدس ته همیشه زما قبله ای نو اسمان ته به پدې نظر کو چې و حراشی چې بیت المقدس ته همیشه قبله ای او بدل نشي او غي استدلال په دوو طریقو کړل دي یو دلیل غیر دین نیولې چې تقلب باب تفاعل له او دا تکلف د پاره راضی معنی پړه کې خوخ نه و لیکن بیا به هم په تکلف سره غوښتو چې بیت المقدس دی قبله او دویم استدلال لدین کله چې طرز حافل مستقبل له او دې کې معنی استقبالی معنی اوس پر رضانه خروستو بر رضا شي دا د ود لایلو په بنیاد باندې اغه دا خبره کړې و لیکن دا قول مرجوح دی ولې د صحیح حدیث مقابله کې کنه اچھا کله حدیث راغې نو بیا څه ضرورت ته چې د مفسر قول له هر چا چی ذکر کړی شیخ القران دروستم الله دې جون کې برکت واچي حافظه الله هغه خپل تفسیر کې دلته لیکلی او احسن الکلام کې چې دا قول باطل له پډې روجو هو دا دویم قول یو خو د صحیح حدیث خلاف دی دارنګ د نبی له سلام د شان خلاف دی ځکه پړه کې یو سیزو په ظاهر کې بل څه غختل د نبی د شان سره نه خای او دریم تفاعل هر زره تکلف د پاره نه بلکې کله د تکرار او کثرت د پاره لکه دلته چي دی دا خو نه چې صرف یو خاصیت دی پکې او سلورم ترزاه مزاره د ټیک ده خو د حال او استقبال غړو معنی پکې موجود دي نو معنا حالی پکې ولې ناخره چې استقبالی پکې لې نو په اخر کې اغلی کلی چې دا قول تفسیر بر رائے دی سره تفسیر بر رائے اوس دې نه کسان چې پوئږي نه کنه نه یې خبره شروع کړه یا جاهل دی یا متجاهل دی ته دې دونه خالی نه یا ناپوه دی په شکل د مولا کې مخه تشوي دی غټ غټ اصطلاحات د مولا نو استعمالي چې نور را باندې دا ګمانو کې چې دالوی قلقلا دی او ځان له مریدان ډیر کی او یار دیو جن چې هغه متجاهل دی خو پوئږي خو ځان په زور نه پوه کړل دی ناغسوی یو ګور شیخ القران دروستم د شیخ القران د پنجبیرو دو پنده شیخ د حسین نبی هم الله د ټولو بارکه وو جدي تفسیر بر رائے کړل دی راخو حدیث وسره لګاو چې حدیث کې قران غلی دی چې نبی له سلام ویلی دی چې من فسر القران برائیه فلیتبوا مقعده من النار څوک چې تفسیر د قران پر رائے باندې کوي نو ځان له په جهنم کې سیټو اغستو یو ګور دې دوه لوی علما او ته دا نسبت وکړه چې دا جهنميان دي صد افسوس مقام دا دی چې یو غاړه د پیرادوم کوي بلې غاړه ته وي حافظه الله او دعاګانې وته تل کوي چې هغه ډوره خطرناک خبره کړې ده چې د شیخ توهین کړې ده معاذ الله یا علما او ته د کفر نسبت کړې ده بیا دا ولې وایي چې حافظه الله او الله دې عمر کې برکت د دعاګانې وته ولیکه تا په نظر کې هو کافر شو چې علما او ته کافر وي کافر وي بیا کنه غلط خبره مکه او عوامو ذهن مه بدلوا پوچ پوچ انسان دې ټیک د غلطیدار چا نه کیږي دا نه وایو لیکن دې ځکه داغه مقصد دا چرتم نه دی تفسیر بر رائے په دوه قسمه دی لکه داغه تفسیر خو ګوره کنه الموسوعه هم نن سبا چاپ ده تفسیر بر رائے هغه وي په دوه قسمه دی ځکه احادیث دی باب کې دوه دی یو نه دی ټیک دی چې هغه یو بس نه دن لک کمزوري لیکن هغه ته تلقی حاصله ده یو دغه دی چې من فسر القران برائے فليتبوا مقعده من النار نو بل دا دی من فسر القران برائیه پس اصحاب فقد اخطا دبل حدیث ته چا چې تفسیر د قران کو پرای سره او د حق ته ورسید نوم خطا شي دا دوه قسمه تفسیر بر رائے شه کنه یو غ تفسیر بر رائے ده چې هغه سره جهنم د بوزي بل غ تفسیر بر رائے ده چې پاغه باندې اطلاق د دې نه دي شوی چې د جهنم ته چې خدای ویلی چې خطا شو اگر چې د حق ته رسیدل ظاهر کې ته ګوري دلایل وسره شتا لیکن چونکه الت حدیث موجود دی او صحیح دی بالکل پسند سره د دې وجنا دا تفسیر خطا دی داغه مقصد خدا نه دا کبرا خو سره د بار نه لګول کنه الت خدا او چې تفسیر بر رائے دا وسره نو چې چون کې دی تفسیر بر رائے کړه دی او چا چې تفسیر بر رائے او کنا غزان له جهنم کې سیټو اغست نو دی علماء او زال جهنم کې دا غوی نه تر راشه ګوره ست درک پکې نه لګي دا بهتان دی بدنامه ده کنه په یو عالم باندې هغه ژوند دی او دا قانون دی چ کله مصنف ژوندې نو داغه نه تفسیر او تاسو کنه چې ستاره دې جمله مقصد څه دی نا خبرته وي چې زماره تفسیر بر رائے نه قطعا دا مقصد نه دی چې دی علماو د قران او سنت خلاف کې تفسیر بر رائے کړل دي نو جهنم مستحق دی ولي هغه تفسیر بر رائے چې او سره د اثبات د بدعت د پاره کې لکه معتزله شي کوي یا د اثبات د غلط عقیده د پاره لکه خوارج او جوهمیه شي کوي نا هغه اصل کې فلیتبوا مقدو من النار او دویم قسم هغه تفسیر بر رائے دی چې هغه ظاهر کې څه دلیل د قتل شوی دی اثبات د بدعت پکې مقصد نه دی لکه د مقام کې چې زمونږ د مشایخو نه کم تفسیر نقل لري مقصد خدا نه دی او دلایل غیب وو پیښ کړو نو ټیک دا خبره دا غي کمزوري کې دی شي مرجوح کې دی شي بطلان او باطل کیدی شي په دې لحاظ چې صحیح حدیث خلاف ده خداغه تفسیر به رائے کې اوله درجه کې نه لګره دې دواړو کې فرق دی ښا د دې وجه دا چرته کیدی شي چې یو غاړه ته یو سړی په ډکه خوله د یو تن نوم اخلي او هغه باندې رحمتونه لګي دغه استادانو دغه علماو بلې غاړه ته یې د کفر نسبتو کې دا کیدی شي او به چې د کفر نسبت کړه دنه ته پېم سم راشه کنه شړشم دینه تو ته مو وایې چې ته کافر شوې ولې تا غټو غټو علماو د کافر وینې بیا حافظ الله مفیظ الله دې لرکا دا خبرې مبرې دې لرکا چې بیا غد صفاتونه کوي نو چې پړه کې خپوېږي چې راغه مقصد دا نه دی نو ولې عوامو له دوکه ورکه ولې یو خبره کې غلطه خبره او هغه ژوند دې ته پوسته وکړه چې تاسو مقصد دې تفسیر به رائے په دوه قسمه دې مقصد مې داو دې کې یو تفسیر خداو چې کومون به ماو کو حدیث کې راغلو چې نبی له سلام لکه امدامینو چې بیت الله دې زما کعبه او قبلی او دا خوخول ایوم او حکم امراغی دا غیبارا کنو اللہ جل شانوی تی اوس خوخه یا تا مخ کی خوخول کل مزاری پا مانا دا ماضی رازی او حدیث بالکل صحیح ری دا بخاری بلی غالط دا تفسیرو چنه دا نبی علیہ السلام و سلام پڑھ که داو چی قبلی دی زمان کعبی خوخوا خدای زکن اخکارا کولی چی یهود بخلافو کی و ما تا مسئلہ جوڑا شی نوی چی دا بیت المقدس همیشه قبلی پاتی شی نو خبی نو مانا پڑھ که یو خبره او بخلی بلا خبره کولا کنه دا خبره د نبی د شان سره نه خایي تفسیر بشوي ټیک دا خو صحیح حدیث موجود دی ردی وجنه دغه علماو د څه دلیل په بنیاد دا کړی دی بدعت اثبات کې نه کړی نه دا پاغلم بي کې نه راځي چې فلی تبا مقدم من النار د دې وجنه دا څه خبره کول دی کې مقصد دای چې دا څه علما دي او دا غي په مونږ د احسانات دي چې غي د الله د کتاب تفسیر کړی دی خامه پارچا کی مونږ کې ډيري دي غي کې کمی دي غلطه دار چانه کیږي سم بیا خو نه دي صحابوم نه دي صحابو کې مشته غلطه شوی دي نه خدا بل خبره ده چې محفوظ دي تابعین هم نه دي ائمه دین دي او را شو ګوره د یو یو امام نه سوره سوره غلطه شوی دي دا بل خبره چې غلطه کې هم الله کله غل اجر ورکي ولې دا غنیت کې اخلاص سي اجتهاد نو که یو عالم دي غلطي دي شوی دا نو بار بار دا غي پیش کول دا مناسب هم نه خدا خو بل خبره ده چې اوسړی وي چې نه ما دا قص کړی دي چې کاغذ صحیح هم لیکلی نه زو په اعتراض کوم الته کوم مشغول کړی نه زبدا وایم چې نه دا هینه د جیم دی خامخا بدا وایم نه خو ځان له مسله ده او باقی دارا چې مونږ وایو چې خامخا دې درجه کې دی نه بیا خو صفا کافر وته وای صفا درجه کې او بیا دغه افسوس خبره خدای بار بار دې خلکو ته معلومه را دا واړه نه دي ماشومان نه دي د دنیا مخې ته ده چې ټیک د سو وخت پورې سه اختلاف په د مشرانو چلیدلی و چلیدو او یو بل باندې نقدونه او ردونه وشو یوم کوي بلوم کوي په دې کې مونږ یو طرف ته دانش ویل چې د ظلم کو یادول دم کړی دی غم کړی دی دواړو کړی دی خو چې کله روغ او شوا او صلح او شوا او مشران الله یو کړل نو بیا ولې یو سړی خامخا لګي او په هغه کې ګوڼا وي چې نه دا روغ مونږ ته نه ده منظوره وای امیر صاحب ته منظوره ده مشرانو ته منظوره ده او ستا خو سه حیثیت نشته ته که منظوره او کنه منظوره هغه یو بل سره نږدې شي یو بل ته کافر نه ښکاری که کافر وته ښکاری دی روغ به کړی و که کافر وته ښکاری دی یو بل به لاس ورکړو نو چې نخ کاری نو دا وړی وړی خبرې دي خامخا ته دی له دور رنگ وړی ورکه چې د خلکو په نظر کې خدای سه کسان غي پیدا کړی ځان لا چې غي وسره سره لګي کدوان چې او جی دا دې خبره ټیک وي نو بیا دا غمیر نه لاسو وینځي کنه او دې دغه جماعت نه بیا ځکه چې دا غمیر کوم خبره چې دا خو صحیح ده الله دې دا غوم عمر کې برکت واچي مونږ دانش ویلې چې دې مجرم شو دې مجرم شو بس ٹھیک ده خبره وا ستا په نظر کې به یو ورخ کاری قوي ده بل په نظر کې بل ښکاری او چې کله دغه سیز د من ضرورت نه لري کول پکار دی خصوصا د شرک رات پکار دی د بدعت رات پکار دی دا بار بار مونږ وایو د بے حیاي رات پکار دی او په دې خبرو کې باندې کسان دې ته کار ویلی ښا کې سټي استاد دې ته کار ویلی چې بس کیسټ لگاوا او دا لگاوا بیا یو تپوس کی بل تپوس کی کنه مونږ دې رو کسان هر تا سودا داسې کیسټو لګې دی ور مې وې دي ما مخ کې ویلو مونږ دا کیسټ ځکه نه لګو چې مونږ یو لواس کړل دي چې په دې کلی کې باندې بار د مولا کیسټ نه لګو چې د کلی فساد را نشي دویم دا چې په دې کې بداسې کیسټې نه لګو چې د بل بې ادبي او توهیني پکې ولې ته چې د بل بده مور کنځي نه بس تا ښه مور کنځي کنه نو ښه دا ده چې مسله خپله کوه او په دلایلو باندې پیش کا پر توهین انداز مه اختیاروه ځکه د توهین انداز کې ته یو سړی ځان ته راپورته کوې په هر صورت دې مقام کې شیخ القرآن کلی کلی چې تفسیر بر رائے دی نو د هغه مقصد دا قطعا نه دی چې تفسیر بر رائے دی نو دا علما کافر شوي دي ا چې کله بیا هغه کافر شوي نو دا کیدی شي چې دا غي زامن اغي سره روغه کوي او اغي سره نږدې کیږي چې دا مقصد دی ظاهر دی چې دا مقصد چرته هم نه دی او ژوند دې له عمل هم نه لري چې د پاسه بدنامي ولګې نو غلطي خبرې دي مونږ دا نه وایو چې خامخار دی او تن دغه وچت کو چې را دا دی او دا زمونږ لیډر دی مونږ به د پس روانو جنډو مو چې تکړه دا انسان دی غلطی دار چانه کیږي خو چې کله غلطی دی حدا پوری او سړی ورسی چې هغه ته بیا داسې نسبتونه کوي هغه بدنامي کنه دا ډیره غلطه خبرې سوچ پکاري لګو دا د توحید او سنت خدمت نه دی اکه یو سړی وي دا غلطی کړي دا غلطی روره دا مونږ هم ډیر زیات کمزوري یو قدم په قدم زموږ نه غلطی کیږي تاسو خیال لې چې دا نصیر الحق دلته درس کړي د په دې درس کې به غلطی نه انسان هم جو تمہارا بم غلطی شوی چې څوک ماته مخې ته کیږي بای دا غلطی ده نشه دا مونږ به پرون تند ان شاء الله مونږ یو دا غلطی شوی دا دې ځکه دا سينو په کار کنه دا خو دار چانه کیږي کوم ستا کې سټو لګاو نو قدم قدم پکې غلطی دي باز کسان به خپل مشران په شرمونو شرموي ولې خو کله کله غوسه کې راغلي دي انسان دی کنه ته پیغمبر خو نه دی او داغه یو غلطی شو کنزل یو کړو بار بار کنزل کړی دی یو انسان ته یو مسلمان ته او پای کې دنه عبارتونه دي چې عبارتونه هم ټول اکثر غلطي لري تیزې نه سړې وي دا موږ نه وښی کنه ولا مانو خو را تیزې د وژنې چې کله عبارت وي نه ارادي غلطي پکې هم ډیره ده زه پځه چې د مرفوع په ځای منصوب ویلې ده منصوب په ځای مرفوع ویلې ده کنه نو هغه بیا په ټول پکاري د مشر نه چې غلطي وشي نو به ته خلکو تخکاره کوي چې ما د مشر نه دا غلطي شوی ده چې خلک ورپورې وخاندي خو پوېږي نه نو الله دې ولا پوې ورکی الله دې ولا عقل او علم ورکی چې هغه داسې قسم خبرې نه خوري چ هغه سره الټه نقصان ډیر دی او څه فائدہ نشته دا توحید او سنت خدمت قطعا نه دی قطعا دا دی او تن مشر په خبرې کول او غصب کول یا د خلکو په نظر کې راخ کته کول نو سباله به دا غم څه کسانی لکه څنګه چې ته په خپل مشر باندې مینه پاغه به سمې نه کنه ناغي به بیا کنزل شروع کی بدر نه دی نتیجه به صحیح غلطه هم بیا هم دا وایو کې وسړی کنزل کی بد خلق خوځي یا غلط د فساد کوشش کوي صبر نه کار غفتل پکار دی دیو جنا ما ملګرو ته 61 63 مونږه تان نه لګو په دې فهم به 61 نه بس برای راس درس دی او دا خپل درس به دغه وي د دې نه سیوا نور هیڅ ضرورت نشته او کومه خبره چې دا مسله چې د خلکو ته واضحه ده خلک واړه خو نه دي کنه دا حد تفسیر دویم نمبر 100 مرجوح دی دا لوم به تفسیر راجح دی ولی حدیث راغله دی علامه شوقانی رحم الله اکثر فتول قدیر کې ټول علما تفسیرونه ګڼ نه نقل کی دا تفسیر دی دادے پای کې وی دا تفسیر په حدیث ثابت دی کله صحیح حدیثی کنه نو علما وی بس دانور بیا پری ده دانور زکه پری ده چلوم به شارح خود قران کریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده کنه ناغه غره ده دانور پری ده بځه باندې اگې ته سی التفات م کوي اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل کله چې ده الله تعالی طرف نه حکم راغې او فیصله رااله ده نبی علیہ السلام په جبه مبارکه جاری شو نو بیا بل چاته مونږ ګورو هغه تفسیر کړي کړي به ځان سره دی کیږي مونږ هغه ته بد نه وایو کی دي شي غلط شي کی دي شي هغه ته حدیث نو رسیدل انسان دی نو مونږ څنګه هغه بدنامو لګو چې کنزل ودو کو بدره دی ته وایو خدا ویلی شو چې دا تفسیر مرجوح دی دا غلط دی مثلا دې غلطه دا طریقې دی دا خطا دی اخوا چې چا کړي دی هغه ته غلط نسبت چته نه دی په کار نه دکړي دی چې دې خلکو دا څه کړي دي فولی وجهک شطر المسجد الحرام نو واړو خپل مخ په طرف د مسجد الحرام الله جل شانه او سواله او مخ مسجد حرام ته امخ کې مرته وې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وې کله چې او سړی مسجد حرام کې دن نه دی لاخو جمعات ته کنه په کوم ځای کې چې کعبه دا غینه ګیر چا پیره دا جمعات ته نه دا جمعات واله د پاره قبله دا بیت الله ری دا کوټه گئے دې ته مخ کې ګیر چا پیره بده ولاړي او چې کوم د دینه بار دی نه دا غی د پاره دا ټول جمعات ته بیا د حرم والے د پاره نه حرم کې قطار ځای خو چې کوم غاړه د جمعات ته خو مکه کې دی غاړه تلاله نه داسه مکه کا خو لاره داسه مکه کنه خو چې د حرم نه کلا بار شو خبره د ټول دنیا د پاره بیا د ټول حرم دی د حرم چې سوره حدود دی داغه په طرف به مکه بیا د ټول جهت ته ها رستور روان دی شطر ویل دی شطر د ټول جهت ته ویل کدا مثلا خانه کعبه ده د دینه ګیر چا پیره د جمعات ته دا حرم دی د دې جمعات والے د پاره خدا خاص کور قبله شو کنه او د دې جمعات نه چې کوم بار کسان دی حرم کې غیر پاره دا جمعات ته بل شو او دا حرم نه دی بیا د ټوله دنیا دا پاره ده نو ټوله دنیا به دې ته مخ کوي خو دې طرف ته چې کوم دینه دا ټوله جهاد ته نو دنیا خو ډیره لوی الله پیدا کړی دا عریضه نو کې دې شي خانه کعبه دلته او دې چې مونږ کوي اغه دې اولاد نه خو مخ راغی کنه دا ټول جهاد شو وسته شو دا ټول جهاد شو الله سبحانه کړی دا خدانه چې سو وخت دلته کې مولا سي براغله اوس کومړ دې ناغه چې ته نوې نوې حج کړو نو ځان سره دالته نه قطب نه مارا وړه اوس خو شي نه دوره کړی چې په 2 روپیا په 2 روپیا باندې کیږي کنه خو هغه ځان سره راوړې ونه په دې جمعهونو به ګرځول بیا ایو جمعه کې به کې خدای به ستن دی غاړه درخه دا وی دا محراب روان کړه جمعه داسې کې ټول خلک په شک کې چولې چې په زمون ټول جمعه ته خراب دي ټول له داسې دا بس جل کیږي لا ودا الله بندا وې دا ټول جهاد ته دا ولنه خو قطب نه مال استاسه اعتبار نشته خدای ټول جهاد ته بس دا ټول طرف دې زمون نه دی غاړه ته دی اجه دې غاړه ته نه ټول جهاد زمونږ د پاره الله قبله ګرځولې ده بس اخو مکه وا اسانه کړی ده رسول روان دي واه ایسو ما کنتم او کم ځای چې تاسو فولو اوجوه کوم شطر نو اړوې مخونه خپل په طرف داغي شطر ټکی په معنا د نیمه راضي شطر په معنا د حصے راضي شطر په معنا د جهات او طرف راضي درې واړه معنی لغت کې شته ور مخ کې خطاب نبی له سلام ته خاص ولې وجه نو کېږي چې اوسړي دا ویلې وي وها مې کړې شهر نبی له سلام ته ویلې چې ته په طرف د مسجد حرام مخ واړو خو مونته نه دی ویلې نو الله جل شانو حکم عام کو چې وه سو ما کوم تم تاسو ټول ته هم غره چې کوم زم تاسو یو مسلمانانو نو تاسو په دې طرف ته مخ کوئ خو نبی له سلام ځان له ولې ذکر کړو لومبې په خطاب کې دا ځکه داغه تعظیم وکنه مقصد داغه تعظیم دی جوړومبې مشر خو هغه لکنه هغه ته خطاب وشو اگر چې داغه خطاب بیا شامل امت ته مو خو چې سوګ دا وهمونه کی چرګنی مؤمنانو ته دا حکم نه چې ته خاص به نبی له سلام سره د دې وجنه ذکر کوه هي سو ما کنتم فولو وجوهکم شطر دا تکرار نه ښه او ان الذين او بشکاغه کسان اوتل کتاب چې ور کله شه دیو ته کتاب لیالمونا هم خاپو هیگی انه الحق چې بشکا دا حکم حق دی کوم حکم دا تحویل د قبله بدلی دل د قبله چې بیت الله قبله شو مر ربهم د طرفه د رب د دین دی دی خپو هیگی نو دا ول انکار گئی نزل علماوی لکنهم انکروا ذالک عنادن لیکن د زد د وجه د عناد د وجه دا خبر نه منی او ام الله بغافل تخویف د منکرینو دا او نه دی الله نا خبره ما یعملون دا غسنه چې دی کوي ولئن اتيت الذين کله چې يهود او نصارا وې به موږ ته دلیل پیش کا کنه څنګه خراته پیش کرا ته چې سوې پاغه باندې نو مزهري وي الله دا آیت نازل کولې ولئن اتيت الذين اوتل کتابا او په دې کې اصل کې ذکر کړي زد د اهل کتاب او داغي عناد او مقصد پکې سي تسلي د نبي صلی الله علیه وسلم ته چې خفقېګه ما خلق به زد کوي او د زد د وجه نه به حکم صحیح نه مني نه دی مني کنه او بیا به تا ته وی دلیل دې پیش نه کړل نو دلایل خو مخکې ذکر شو علتونه واجه خو دې بیا موي ویره دلیل پیش نشن الله جل شانو جواب کوي چې کته وته هر دلیل پیش کی کنه خو دې او دل دا خبره کله کړل دې نه منم کنه هغه نه مني دا دغه عنایت شکل ولا ان اتيت الذين اوتوا الكتاب او کته پیش کی تو ور کی تروړي هغه کسانو ته چې ور کړل شه دې وته کتاب دې کله آیات هر دلیل هر نخا او هر دلیل او هر علامه او مخې تکي ما تبعو قبلتک نتابی کیږي د قبله استا دې استا د قبله نتابی کیږي عنادیان دي زديان دي علماء وې جلالین کیم لیکلو چې دا ماضی په معنا د مضارع ده ما تبعو من لا یتبعون دې نتابی کیږي نو معنا د مضارع بګه صاد قبلی قبله ټکی قران کریم کې و زل راغله ده او دې ځکه چې قبله ذکر ده او مراد دین دی علماء وې مانا ما تبعو دینکا دی ستا دا دین نتابع کی گی او ستا پا دین کی او خبر دام دا یو قانون دام دے چی پا منس کے با قبلے تا مخ کئے خان کعبے تا ناغ دین نمونی تا سنا دا زکا اختلاف کئی او دا غوجہ دا چی کل کل قبلہ ذکر شی او مراد تی دینی خو بازی خلق پا مانا نپوئی گی علماء دا کلام دا یو خبر لکلی دا چی لا نکفر احل القبلہ قبلی والا ته به د کفر نسبت نه کوي کم سړی چې هغه دی غاړه ته مخکی کنه هغه ته به کافر نه وای د دې مطلب صحیح د دې مطلب دا نه وي چې یو سړی شرک کوي نو ته به مشرک نه وای کفر کوي ته به کافر نه وای مراد د قبلی نه دین دی معنی یو سړی د ضرورتو د دین کې د یو سیز نه منکر نه دی نو کافر وته مو وای کم سړی چې د دین تابع دی نو کداغه نه واړه واړه ګناهونه شوی انسان دی کنه دا هغه د وجه نه د کفر نسبت ته مخه دا الله جل شانوی ما تبعو قبلتک ما تبعو دینک نو دا علماء دا جمله مقصد دا دی چې لا نو کفر اهل القبلة یا احد من اهل القبلة مونږ چې کم کسان دین منی هغه ته کافر نشو ویل معنی اصول چې منی حقایق چې منی یو دا چې عقیده نه منی لکه برلې دې پیغمبر ته حاضر ناظر ظاهره خبره دا یاده چې دې قائل نه چې مدد کولی شي او کل اسباب مدد کوي یادا چې دا الله نه سوا بل څوک دا سشته چې د ماکان او ما یکون علم دی ورته لکه څنګه چې بریلیان وي چې پیغمبر تا او یا اولیاء او دا د ماکان او د ما یکون علم حالته کې د ضرورتو د دین نه منکر شزا نه مسله ده و ما انت بتابعین قبلتهم لکه څنګه چې دین تابع کیږي نو تم تابع نه کنه خو مارته ماضی په معنا د مضارع ده املاکم اکبری لیکلو جلالینم لیکلو و ما انت بتابعین قبلتهم او نه ته تابع د قبلې د دی معنا امر د قبله محکم دی او همیشه دی پدې کې نسخ ناراضي او دې کې مقصد څه دی خطر د اغید لالچ او د تمه چې چته دا نبی به زمونږ قبله د بیا رجوع کې بیت المقدس ته مخکی مظهری وي ها ما تبع تابعین قبلته هم تابع نه د دې قبله او ما بعضهم بتابعین قبله د باز او نه دي باز ردی تابع د دین د بازو یا د قبله د بازو مخکی مرته وي تر دې د دین تابع نه ما انت بتابعین قبلته هم او دی بازیم د بازو تابع نه دی ولې د یهود او نصارا کورنۍ کې جګړه وا دا غیم یو بل سره عناد دی یهود هغه به سخرې ته به مونږ کو بیت المقدس کې چې کوم ځای سخره لګېدلې دا او نصارا به نه بیت الشرق ته بکو نو چا یو طرف ته مخ کو چا بل طرف ته دی کورنۍ کې یو بل سره اختلاف دی مخ کې تیر شو چیر یو بداوی وی زمونږ دله کې داخل شینو نجات به مو میخه وقالو کونو هودا او نصارا تهتدو یا دی به ویل ان يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا يهوديان به دا نصارا به جنت ته نزي مونږ وزو نصارا به دا يهود به جنت ته نزي مونږ وزو الله وي ما بعضهم بتابعين قبلت بعض او بعض د دې تابعين دي د دین د بعضو ولئن اتبعت اهواهم او کچری تابعداري دی وکړه د خواهشات او د دې خلقو د خواهشات او د دې خلقو معنی خواهش چې د دین خلاف کوم خبره دغه ته خواهش ویخه اهواهم دین کې نشتا او دغه په روان دی یا قید جوړ کړی دی عمل پکې مم با دی ما جا اک من العلم پس دینا چې راغله تا تراغله وتا ته وحي علم مراد ته وحي دی جلالین وی کنه قران کریم معنا امر د قبله راغې الله جل شانو تا ته حکم کو چې مسجد حرام ته به مخکې بیت الله ته مخکې تا ته حق کار شوه دی نو کړه دین رستور چې ته تابعداری د خواهشات وکړه نو انک یقینا تو اذن پدغه وخت لمن الظالمین خامخا د ظالمانو نه وای تاسو را علم شتاو پویر سره شتاو په مسله پوښی چې الله حکم را لګل دی او داغه نرستوم ته جوړ جاړی راولې او د خلکو سره نزدیکی کی چرا راشه خړه نه جوړو نو الله جل شانو یو خو ظالم بینو ور نبی له سلام ته وای ما ته او غدا کار نه کړي او علما ولیکلی دی مقصود په آیات کې نه د امت دا نه د امت دا معنی دی بندول دی دا امت بندول دی اتباع د خواهشاتو نه چې کله د علم خلافی د وحی خلافی د قران او سنت خلافی او بیا مظهری تفسیر کې لیکل دي چې په دولسو طریقو په دې کلام کې مبالغه ده ولی یو شرط دی بل شرط موقت بالقسم دی او قسم مقدر دی چې انک معنی قسم می دی چې بیا ظالمې دې کې مقصد دی او بل دا چې لام راغله په جانب د خبر کې بل جزاء چې داغه کې ان راغله دی بل دا چې کلمه د من راغله د لمن الظالمین ځکه دې کې ډیر بلاغت یو سړی وی زیدون عالمون او بل وی زیدون من العلماء دا زیدون من العلماء نه دی دې کلام کې ډیر بلاغت دی بل دا چې خطاب د نبی له سلام ته سره د دین چې د الله حبیب دی انک تو وی پیغمبره نو بل دا وګوره په دې حکم کې په دې فیصله کې دا ویلی دی چې ظالم به ګوري ها نو حکم کړه دې په ظلم کنه بل صیغه د جمع ذکر کړل دا وګوره دا ډوره مبالغه دی معنا کله چې قران او سنت کې یو مسله شته ایو سړی دی یو سړی خواهش پسې دی خپل خواهش پسې روان دی کنه نو بس دا خپ نمونو ظالم دی ها معنا خپل کو په ظالم دی ها الذين اتيناهم الكتاب دې کې ذکر کوي د دوو قسمونو د اهل کتاب چې سړی داونه وی چرته چې دا يهود او نصارا ټول غلط خلقو وینس پکې نیکانو مو هغه نیکان چې وو هغه د نبی صلی الله علیه وسلم سره لاس ملو کړو راغلیو ملګری شیو ایمان راوړو الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړل موږ هغه د کتاب ګره مخکې مرته ویلو آتینا په هغه ځکه استعمالي کې چې خلق نیکی کنا دا هغه نیکان علما دی عبد الله ابن سلام رضی الله عنه کنا نبی له صلوات و سلام سره ملګری شیو د تورات هم حافظ او د انجیل هم حافظ او داغي په مدرسو کې اولوی عالم چې درس به کوو د دې انجیل او د تورات درس به کوو اگر هغه نبی له سلام ته ایمان ته خورازم او یو خبره چې تاسو سره کوم یو شرط زما د مخامخ يهوديان نه روان دي چې کسان نه روانو چې دلته لغون ته پټېګم اتر دینه تاسو کو زما بارګه جلا سم سره دی نبی له سلام ته لاس وکتل اته پته و چې دا خو عالم دی وي خجي تاسو دغه لته شه بیا خپل ولیکن اس په دې کې کسان غاله وي وو چې څنګه راول سي ته حديث کې راځي ته پوسته وکړه نبی له سلام ویل غوډريګه نه غوډري ده وی كيف عبد الله ابن سلام تيكم دا عبد الله ابن سلام پتا سو کې څنګه چلے لري اغي ویږي خيرنا وابن خيرنا ډیر غوره سړی دی او د ډیر غوره پلار زوی دی. دا خو علمی خاندان دی، د علماو خاندان کې دی او ډیر لوی عالم دی. په دې کې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه وروته شروت او اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله. چې څنګه دا وي ناغه يهودو تندي تارو کو روان شو شرنا او ابن شرنا. دا ډیر شری سړی دی، د پلارون ډیر شری او خپلار پني کې شری دار. اغه وی وی دامر دی وجنوی چې سباله دا خلق دی تخم پیغمبر دی الله تعالی چې ترسو وحی نشوي نه تا پته نه لګي. دا خلق په ما بدنامي لګي. ځکه چې مسلمان شم نو دی بو چې دا خو دی وجن لاله دا خو ډیر شری سړی او ناکارا مسلمانانو دبو چې تاسو لم داسې سړی درغې چې پسم دی خپل دی خي. دا ګوره باطل پرست چې کله پوشي کنه چې او تن ملګری شه د حق پرست سره نو دی به تعالی بیا په وکی خبره کوي مړه دا تاسو سره اسی ملګری شه دا خو داسې دی داسې دی مطلب دا چې دا له متنفر شي کنه. نبی علیہ السلام ته ځکه غداوی عبد الله ابن سلام رضی الله عنه په ما چې څنګه دا څو قتل کنه او تندې میولې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ما وی دا تندې د دروغجن سړي تندې نه دی. قران کریم دا غ ذکر کوي ها چې الذین آتیناهم الکتاب او ما ته دا جمله ورېدلې او مخکیم تاسو ته ما ویلو چې څنګه ما نبی علیہ السلام نو بیزل باندې لیدلو نو ما ته دا ورېد چې هغه دا فرمایل کسانو ته چې اب شو سلام او ته متام صلو بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام. سلام ډیر خور کې قرانه کې ايوب السلامونه کوي ښا افشو السلام السلام علیکم او غدي موي وعليكم السلام دغه بهترین دعا د خیر علی مې را لیو ته بخیر علی پلان اډینګ ډالر کې خچاره او دا خوار مشي اكو بګو دا څنګه دوه بهترین دعا دې پری خو دغه دعا وته کې السلام علیکم بهترین دعا غدي جواب درکې وعليكم السلام بل افشو سلام اطعم الطعام. او مسلمانانو باندې د خپل وس مناسب خوراکونه کوي ښا په غریبانو خوراکونه کوي دارنګ په عامو مسلمانانو د خپل وس مناسب خوراکونه منه خیرات کوي د الله د نوم او ظاهره ده چې مسلمان ډیر مستحق وي. او صلوا بالليل والناس نيام او د شپې الله ته ودریږي چې خلک ودی کله ښا دغه دوه رکعاتو کې چې کمزور دي کنه ناغه د ورځې په غدو سو رکعاتو کې نشته نو ولې دا بالکل چاته پته نشته صرف ستا او استاد الله په منځ کې اورابطه ده د شپې را پاس او پتور تم کې الله ته ودرېګه او دا غیر دومره سر دي چې ستاسو په ژوندۍ به سر پروت نه تدخل الجنه ده بسلام نیک به جنت ته ځینو په سلامتیه به جنت ته ځې. الذین آتیناهم الکتاب قران کریم وی هغه کسان چې ورکړل موږ هغه ته کتاب یا عرفونه هغه پی جنی نبی صلی الله علیه وسلم کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې پی جنی خپل ځامن. نبی علیہ السلام دا سي پی جنی لکه څنګه چې خپل زوی کې شک نشته چې دا زما زوی دی. عمر رضی اللہ عنہ مظہری دلتا روایت را نقل کړو عبد الله ابن سلام رضی اللہ عنہ ته وی چې الله په خپل کتاب کې په خپل پیغمبر باندې دا جمله را لګلې د آیت کریمه چې الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. دا کوم چې پکې نیکان علما دي کنه نو دی پیغمبر دا سه پیژنې لکه خپل ځامن چې پیژنې نو فکیف هذه المعرفه دا پیژنګلی څنګه تاسو څنګه پیغمبر پیژنې. یا عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ته وا عمر چې کله ما نبی له سلام اولی دو نو ما پیژندل یو لقد عرفته حين رايته او به وته لکه څنګه چې خپل زوی پیژنم او به وی و معرفتي به محمد رسول الله اشد من معرفتي به ابني دور خپل زوی نه پیژنم لکه څنګه چې نبی له سلام پیژنم. ما نه په نبی له سلام کې مې بالکل شک نشته چې دا د الله پیغمبر دی خپل زوی کې مې لازم نه شک کیږي شي ناغوته دا څنګه. فقال عمر وكيف ذاك اغوي دازکا چې اشهد انه رسول الله گواہی کوم چې دا د الله رسول له حق دی او الله په خپل کتاب کې د دې صفاتونو ذکر کړی تورات کې او غټول په دې کې موجود دي چې زه وته ګورم کنه حوالا ادري ما تاسو نو نساء دا پته ما ته نشته چې خود وسګړي دي ابا الله ته پته مون ظاهر ته ګورو ډیک دا مطلب پاغه کې مشک کیدی شو په دې کې مشک نشته کنه ځکه قرآن کریم ویلی واته نه هم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءه دا سي پیجنینو ځکه هغه وی لقد عرفته حين رايته کلمه چې ولیدنه پیجندلې مې چې دا د الله پیغمبر دی. هو ان فريقا منهم او یقینا یو ډله د دې مولانو نه د دې يهودو نه لا يكتمون الحق خامخا پټي حق وهم يعلمون او دې خپويږي چې دا حق دی. حق څنګه پټ کړو د نبی له سلام صفات چې څنګه تورات کې راغلو تاسو مخې تیر شوی دی هغه بدل کړو کنه دارنګي نور ته به وی ودادي چې وی چې تورات کې دا پکې نشته ورن کار به کو دا مولانو د دې غټ غټ لکه عبد الله ابن سوریا شو چې د دې د یو غټ مدرسې یو لوی شیخ یو لوی عالم او هغه نبی له سلام سره یو ځل خبرې کولی او په خبرو کې دنه دا خبرو کړه چې ته چې وای چې د رجم آیات ته په تورات کې غونښته ورن کار یو کوم پیرونه او په خپل یو مدام ته پته و چې نبی له سلام په لوستل نشي کولې لوستل دل نه وردی پیرونه تورات ته تورات نو خیر وړه دا چې لاس کې خود اخ آیات وې د تورات او دغه آیات وې منځ کې آیات پری خود عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دا څنګه نه غرا پاسې د ارفع یدک یا خبيس جګړه جوړ شو او په لې ته وی دا لاس اوچت کا لاس اوچت کا آیات ته پټ کو صدا ته ظالمانو کا مخ کې رسو عبارت دی وي امنس کې چې په دې چې دا خو په مارد دی نه به نه وي ادا دا هر باطل پرسکار دی کم دې کې نه پیژنې په دې به پیژنې چې د کتاب گنجې کړي یو دې کړل وي بل دې کړل وي منس کې زه پری دی چې په باندې ردی رسو لاړ شي دا د نیک سړي کار خو نه دی کړم دا د سړي کار دی چې هغه فساد خوري ښه بدعات خوري په دنیا کې او ناکار عقیده خوري ځکه الله جل شانه یو ډله پکې داسې شته چې حق پټي او دی خپويږي دا نه چې کني مولا نه دی ولي چې امي سره دې نه چې حق پیژنې نه غریب نو پټ دی سکی دا خو چې څوک پیژنې هغه به پټي کنه دا د مولا کار دی ګوره مخ کې تاسو ته ما ویلو د کتمان باره کې تفسیر ما تاسو ته کړو چې کتمان معصیت کبیره دی او د قباحات دی نه غرايات کې اوس دې ځکه یو خبر رااله چېر دې حق پټي نو دا حق څه ته وي ځکه هر سړی وي ما سره حق دی یوم دا داو کوي ما سره حق دی بنوم دا داو کوي ما سره حق دی بنوم دا داو کوي ما نوم په سبانه پیژنو نه الله جل شانو تعریف کوي ما سره حق چې وی پیژنې الحق من ربک حق غدي چې ساده رب د طرف نه دی چې دا الله د طرف نه هغه به حقي معنی قران کې دا به حقي حدیث کې دا به حقي چې وحي خفي او وحي جلي کې دا به حقي چې په دې کې نه هغه حق نه دی نو الحق من ربک ورو ما ته آسان کړه وې حق دې توینو ک قرآن کې یو خبره وا دا حق ده ک حدیث کې وا دا حق ده د دوو کسانو اختلاف دی یو وی خبره داسې ده بل وی داسې ده دواړه راول کېنه وا وې مونږ ته په قرآن کې او په حدیث کې دا وخیا دا حدیثو کتابونه د قرآن کریم مخې ته کېده مونږ ته وخیا نو ک دواړو خپل خبره وکوله یو مې چې دا حدیث ته وګوره او بل مې حدیث ته او حدیث دواړه صحیح ده دواړو خبره صحیح ده دا وسات ته اساني ده سره اساني ده او کنه دواونه خو لا وته دواړه باطل پرسه غلط خلک وګوره ستاره خبرم قران او حديث کې نشته درام نشته او چا چې پکې به صحیح کنه چې چا غ پکې نه به غلطي بس آسان شو الحق من ربک الحق مبتدا من ربک خبر ده او دا سیم کول شي چې هاذا الحق دا حق ده من ربک استاد رب د طرف نه ده دا من ربک به خبر ثاني شي ادم کې دي شي چې املاک اکبري وي وما کتموه الحق دا دی چې پټ کړو حق او من ربک ساده رب د طرف نه او په دې کې ساده ترکیب داړم به دي چې د ټولو عوامو دار چا په ذهن کې راځي ښا چې حق هغه دی چې ساده رب د طرف نه دی نو فلا تکونن من الممترین مکیګه د شکونکو نه په حق کې لا تکونن من الشاکین فی انه من ربک مظهری وی ښا دا امر دی امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې تاسو د پیجنګلی کوونکو د عالمانو خلقو ملګرتیا اختیار کې علوم چاغې سره ستا شکونه زایل کیږي حاصل کا دا چې علم حاصل کې چاغې سره شک ختم شي کا چاغه د قران او د سنت علم دی او اجتناب او ډډو کې د ملګرتیا د مشرکانو نه ولي د مشرکانو سره ملګرتیا شکونه پیدا کوي او وهمونه پیدا کوي کا دا مظهری لیکلو انه امر لامه محمد صلی الله علیه وسلم بمصاحبه العارفین واكتساب المعارف المزيحه للشك على الوجه الابلغ والاجتناب عن مصاحبه المشركين فان مصاحبتهم يورث الشكوك والاوهام او خلاصه مطلب داو چې د نیکو خلقو سره شه فلا تكونن من الممترين نچري مکیګه د شکونکو نه ځکه نون تاکید ثقيله ورو کلام کې زور دی کنه چري دا چېونه کې چې د شکونکو په ډله کې راشي شک مکوا بلکې خبره کولا وخه استاسو ده کې شک پیدا شي نو شک چته پرې نه دی په ژوندګي کې نه خلک هغه ده کنه چې هغه پوهی چې ما په کې شک دي چې دا دی او کدا دی نه غزان رسی زه ته ها خامخا دانه چې بس ډوبه دا ډوبه بزي با دې کسانو یې را پرې دا وایې کنه مړ دیم خوې تم بد نه وای وه نه دا د تورسو کې دي چې دوالو صحیح نو بیا ټیک شو او کني یو په کې غلط دی یو په کې صحیح دی چې کله یو باطل پرسته بل حق پرسته نو ظاهر ده یو پکې داسې چې هغه به صحیح دی او هغه کتاب کې شته هغه صحیح دی د بلغه نشته خصوصا د عقیدې مسلې د عقیدې مسلې دی هغه ظاهره ده چې دواړه نشي کېدی د الله کتاب یا به یو یا به بلې عملی مسایلو کې دا توسیع دا وسعت شته چې دواړه پکې ومي لکه اختلافي مسایل چې امت کې کم دي لیکن د عقیدې مسایل یو یا به یو یا به بلې ځکه وی فلا تکونن من الممترین یا وته ګوره قد نرى تقلب وجهك یقینا وینو مونږه بار بار مخګر زولستا فی السماي په طرف د اسمان یا اسمان طرف ته فلن ولینک نخامخ او استا قبلتن داسه قبله ته ترزا ها چې تخوخه یغه یا چې ستا خوخه واغه فولی وجهک انوار او خپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې وحیث ما کنتم او کم زیچی اے تاسو فولو وجوهکم شطرہ نوالو ایخ پل مخونا پا طرف داغی وین اللذین او بیشکہ اغا کسان اوتو الكتابا چور کڑا شویده و تا کتاب لیالمونا خامخا پوہیگی انہو الحقو چی بیشکہ دا حکم دا تحویل دا حکم دا قبلی دا بدلی دو حق دے من ربهم دا طرف دا رب دا دین دے وما اللہ بغافل او ندے اللہ نا خبر اما یعملون دا غسن چی دی کئی ولئن اتیت اللذین او کچتا تو پیش کے حق کسانو تا تر روڑی حق کسانو تا اوتو الكتابا چور کڑا شویده و تا کتاب دے کل آیت ہر دلیل ہر نخا ما قد تبعو قبلتک نتابی کی گی دی دا قبلی ستا دا دین ستا وما انت بتابعین قبلتهم او نیت تابع کی دن کے دا دین دا دی دا قبلی دا دی وما بعضهم بتابعین قبلت بعض او ندی بعض دا دی تابع کی دن کی تابع دا قبلی دا بعضو ولین اتباعت احواهم او کتاب داری دی اکلا دا خواہشاتو دا دی من بعد ما جاک من العلم پس تا دینا چراغلی دا تاتا وحی قرآن کریم انکا اذن یقینا تو په دغه وخت کې لمن الظالمین خامخا د ظالمانو نه وي الذين هغه کسان آتیناهم الكتاب چې ورکړه د مونږ هغه ته کتاب یعرفونه پیجنی نبی صلی الله علیه وسلم کما یعرفون ابناهم لکه څنګه چې پیجنی ځامن خپل وان فریقا منهم او یقینا یو ډله د دینه لیکتمون الحق خامخا پټي حق وهم یعلمون او دی پویږي چې دا حق دی الحق من ربک حق ستا دا رب دا طرف نده فلا تکونن من الممترین نمکی گتا دا شک کونکو نا پا حق کی